Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 lipca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 50,4% głosów dla Andrzeja Dudy, 49,6% dla Rafała Trzaskowskiego. Takie są wyniki sondażu Exit Poll w drugiej turze wyborów prezydenckich w Polsce. Frekwencja także według prognoz była rekordowa. Prezydent Andrzej Duda według sondażu otrzymał w drugiej turze wyborów 50,4% głosów, a jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski 49,6%. Frekwencja według prognozy wyniosła 68,9%. Prezydent zaprosił na 23. kandydata Koalicji Obywatelskiej na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego. Przewaga Andrzeja Dudy nad Rafałem Trzaskowskim to 0,8%, czyli mniej niż błąd pomiaru, który wynosi 2%. W czasie wieczoru wyborczego w Pułtusku prezydent nie ogłosił jeszcze zwycięstwa. Zaapelował natomiast do wyborców obu kandydatów o porozumienie i pojednanie. W Pułtusku jest Wojciech Cegielski. Andrzej Duda tutaj w Pułtusku na scenie w amfiteatrze mówił o tym, że nadal chce stworzyć koalicję polskich spraw, a przypomnijmy, to pomysł z ostatnich dni w kampanii, by wszystkie ugrupowania polityczne pod patronatem prezydenta pracowały nad najważniejszymi dla Polski sprawami. Tak jak wspomniałeś, prezydent nie ogłosił tutaj ostatecznego zwycięstwa, ale mówił, że przez najbliższe 5 lat będzie chciał pracować na rzecz wszystkich Polaków i mówił też, że jeśli ktoś przez ostatnie 5 lat albo w tej właśnie kampanii poczuł się urażony, to go przeprasza. Tak jak wspomniałeś również, na 23. prezydent zaprosił swojego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego na pojednawcze spotkanie na krakowskim Przedmieściu. Chciałem zaprosić pana Rafała Trzaskowskiego, żebyśmy sobie podali rękę i żeby ten uścisk dłoni zakończył tą kampanię. Andrzej Duda dziękował też żonie i córce, które razem z nim pojawiły się w Pułtusku. Zresztą Kinga Duda, córka Andrzeja Dudy, mówiła tutaj o tym, że jej tata jest, tu cytat, dobrym człowiekiem i będzie robił wszystko, co najlepsze dla Polski. Sam przewidywany sondażowy zwycięzca tych wyborów dziękował też prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, członkom sztabu PiS, a jego wystąpienia tutaj właśnie w amfiteatrze w Pułtusku słuchało kilkaset osób. Wojciech Cegielski, dziękuję za relację. Rafał Trzaskowski po ogłoszeniu sondażowych wyników wyraził nadzieję, że po przeliczeniu głosów wygra wybory prezydenckie. W sztabie wyborczym kandydata Koalicji Obywatelskiej jest nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, powiedz, dobry wieczór, jaka jest tam atmosfera? Atmosfera radości i nadziei. Właśnie, że jutro, kiedy zostaną policzone wszystkie głosy z kraju i z zagranicy, wynik będzie korzystny dla Rafała Trzaskowskiego. W Parku Fontan, gdzie był wieczór wyborczy kandydata Koalicji Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski mówił o swojej wizji prezydentury, mówił o szacunku do przeciwników, nie wrogów politycznych. Zapowiadał, że jego ugrupowanie, niezależnie od ostatecznego wyniku, dalej będzie, jak powiedział, budzić społeczeństwo do aktywności obywatelskiej. Rafał Trzaskowski dziękował wszystkim, którzy na niego zagłosowali. Mówiliśmy o tym, że będzie blisko. Jest blisko, ale jestem absolutnie przekonany, że zwyciężymy! Wystarczy tylko policzyć głosy, słuchajcie. Co prawda ta noc będzie nerwowa dla wszystkich w Polsce, ale jestem absolutnie przekonany, że jak policzymy głos do głosu, to zwyciężymy i wygramy, słuchajcie, na pewno! Kolejne szacunkowe wyniki, czyli late poll, mają być podane koło północy. Aneta Pawłowska-Krać, dziękujemy za relację. Sondaż Exit Poll przeprowadziła pracownia Ipsos dla Telewizji Polskiej, TVN i Polsatu. Frekwencja według tego sondażu była nie tylko większa niż w pierwszej turze, ale też został pobity rekord z 95 roku, kiedy o fotel prezydencki walczyli Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski. Wybory odbywały się w formie mieszanej, tradycyjnie w lokalach wyborczych i korespondencyjnie dla chętnych lub osób przebywających na kwarantannie. W lokalach obowiązywały specjalne zasady sanitarne. Według Państwowej Komisji Wyborczej oficjalne wyniki poznamy jutro wieczorem, może w nocy z poniedziałku na wtorek albo najpóźniej we wtorek do 23. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, nad ranem gdzieniegdzie mgła. W nocy od 8 stopni na Dolnym Śląsku do 10 w centrum i 11 nad morzem. Jutro 17 stopni w Olsztynie, 20 w Warszawie, 23 stopnie w Zielonej Górze. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Równo 5 minut po godzinie 22. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Marcin Cichoński. Muzyka łagodzi obyczaje, wiemy to, więc przez tę godzinę do 23 do serwisu informacyjnego ani słowa o polityce, będzie tylko i wyłącznie muzyka. Samurai Cop, Oh Joy, Begin, Dave Matthews Band. To już taka nasza mała tradycja, że jeżeli mamy spotkania tylko i wyłącznie muzyczne, to Dave Matthews Band jest z nami. marcin.cichoński@polskieradio.pl. Już maile zaczynają spływać. Dziękuję pięknie, za chwilę poodpowiadam. Jadąc dzisiaj do radia, sprawdziłem dokładnie, jak zwykle, trasę, mapę w różnych systemach nawigacyjnych, żeby sprawdzić, czy te 50 kilometrów, które muszę pokonać do Myśliwiecką, przebiegnie spokojnie, czy raczej w korkach, i widziałem jeszcze o tej porze bardzo dużo punktów oznaczonych kolorem pomarańczowym, czerwonym, a nawet czarnym. Więc trzeba jechać ostrożnie, a motyw jazdy pojawi się już teraz. No i na przykład taki mail od pana Szymona. Panie Marcinie, nikt jeszcze tego w Trójce nie zagrał. Dzięki, super kapela, super film, super płyta. A właśnie, że zagrał. Jest taka, była taka audycja, Mariusz Owczarek prowadzi Mało obiektywnie. I tam z Mariuszem kilka lat temu mieliśmy kącik filmowy, w którym opowiadaliśmy o różnego rodzaju piosenkach, które robiły z filmów coś znacznie więcej niż tylko opowieść napisaną przez autora scenariusza i potem pokazaną przez aktorów i reżysera. I między innymi wspominaliśmy nagranie formacji Buty z filmu z 1994 roku, jednego z najwspanialszych filmów drogi, zatytułowanego Jezda. Buty mam jedną ruku dolchu, czyli mam jedną rękę dłuższą. Ale to nie ostatnie nagranie, które nawiązuje do motywów filmów drogi. Beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a bee. At my feet, yeah. When I see her pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. ta historia optymistycznie się nie skończyła i proszę wybaczyć mały spoiler, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał Wszystko za życie, obraz z 2007 roku, to jedną z takich dzieł filmów drogi, które koniecznie trzeba zobaczyć. A skoro mamy przed sobą już drogę, autostradę, jest ciemno i przed sobą widzimy tylko pasy, no to pojawić się może w tym momencie tylko to nagranie. Zastanawiamy się nad tym, jak by mogło to wyglądać, gdyby pewne ścieżki się potoczyły. Jak by wyglądał film Zagubiona autostrada, gdyby nie zabrakło w nim motywu Davida Bowie'ego I'm Deranged. Film z 97 roku. Skoro zastanawiamy się nad tym, jakby się potoczyły losy różnych formacji, to ciekaw jestem bardzo, czym by była niemiecka formacja Rammstein, gdyby jej nagrania do tej ścieżki dźwiękowej nie trafiły. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Seven divisions

muzyka. Za 22 minuty godzina 23. Przed chwilą Karma Koma, Massive Attack, jeszcze z Trickiem. I wydaje mi się, że to był taki związek, który powinien trwać i trwać, bo mam wrażenie, że proszę we mnie nie strzelać, fani Trickiego, do nich się zwracam, że później już Tricky zanotował tylko kilka bardzo dobrych, ale to efektownych strzałów. Evolution, Revolution, Love, Tricky, gościnnie Ed Kowalczyk z formacji Live. Marcin.Cichoński, małpapolskieradio.pl. Dziękuję za korespondencję, a dopełniamy teraz triadę związaną z latami 90. i Wyspami Brytyjskimi.

much to say. I didn't give up the light. I closed my eyes and closed myself and closed my world and never opened up to anything that could get me at all. I had to close down everything. I had to close down my mind. Too many things caught me. Too much could make me blind. I've seen so much in so many places. So many heartaches, so many faces. So many dirty things you couldn't even believe I would stand in line for this. It's always good in life for this. Oczywiście Moby i Extreme Ways. Jutro, 13 lipca 2020 roku. I z czym fanom muzyki rockowej może się kojarzyć ta data? Ano, to miał być ten dzień, kiedy hotele były już zarezerwowane, opiekunki dla dzieci gotowe, w pełnej gotowości, a dorośli mieli pojechać na koncert dla starszaków. Greater than the sun. Są utwory, które doskonale pasują do rzeczywistości. Taniec Jasnowidzów i formacja Pearl Jam. Informacja oficjalna ze strony organizatora o koncercie Pearl Jam. Koncert w trakcie zmiany daty. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Marcin Cichoński, dziękujemy serdecznie. Natomiast na koniec informacja o tym, że 26 czerwca 2021 roku odbędzie się koncert formacji Deftones w katowickim Spodku i wreszcie po 20 latach znów zobaczę ich na żywo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, ta Mariolka z pod siódemki, ta wiesz, która... No wiem. No, to sobie nowego Samsunga S10 Lite sprawiła. Mówiła, że 800 zł taniej. Mariolka? A mówiła może gdzie? A w Media Expert. Ale trzeba się pośpieszyć, bo to tylko do niedzieli. Tylko do niedzieli. Kup w Media Expert smartfon Samsung Galaxy S10 Lite z potrójnym superaparatem. Taniej o 800 zł. Media Expert.